इसमें सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं कि जीवात्मा आत्मा में ही कर्तृत्व है, बुद्धि तो जड़ है। सब सिद्धांति सूत्र दिया, उपलब्धिवत अनियम, पूर्व पक्ष पहले कहा था से प्रवृत्ति, अगर जीव ही करता होगा तो हमेशा इष्ट कार्य में ही लिप्त होना चाहिए, अनिष्ट में नहीं जाना चाहिए। सिद्धांति कह दिया कि जीव को उपलब्धि में कर्तृत्व होने पर भी जैसे कभी अनिष्ट का भी उपलब्धि कर लेता है। और दूसरा है कि अगर बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो फिर करण कोई नहीं रहेगा, शक्ति विपर्यात, करण और नया कल्पना करना पड़ेगा। आगे सिद्धांत कहता है अगर आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तो ये दोष भी होगा। समाध्य भावाच, समाध्य भावाच, समाध्य भावाच, समाध्य भावाच, समाधेर अभावाच, समाधि अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो निधिध्यासन इत्यादि, उसका भी अभाव। अगर आत्मा में कर्तृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, बुद्धि में कर्तृत्व स्वीकार करेंगे, बुद्धि जड़ है, जड़ होने से उसका जड़ का कोई कल्याण के विचार नहीं है कि वो प्रवृत्त हो जाएगा, तो नहीं होने से फिर ये श्रवण मनन निधिध्यासन इसका कर्ता कौन होगा, कौन करेगा? बुद्धि को जड़ को तो कोई कल्याण की इच्छा नहीं है, इसलिए आत्मा को ही कर्ता मानना पड़ेगा। जो कि अर्थात चेतन होने से सो अर्थात नित्य सुख प्राप्ति करने के लिए उद्यम करेगा तो श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्त होगा। टीका में ज्ञान साधन विद्य अन्यथा अनुपपत्यापि आत्मनः कर्तृत्वं वाच्यम इत्याह। ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, ये इसमें जो विधि है श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये सब जो विधि, अन्यथा अनुपपत्या अपि आत्मनः कर्तृत्वं, श्रवण मनन निधिध्यासन इसमें विधि अर्थात तो अभिमुख हो जाना, ये विधि तो क्योंकि वो सब ज्ञान रूप होने से उसे साक्षात विधि नहीं हो पाएगा, अभिमुख होना इसमें विधि। आत्मना कर्तृत्व वाच्यम अन्यथा अनुपपत्या, अगर आत्मा में कर्तृत्व नहीं रहेगा, बुद्धि में कर्तृत्व मानेंगे तो ये ज्ञान साधन में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। भाष्य में यो अयम औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन समाधिर उपदिष्टो वेदांतेषु, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ओमिति एवं ध्यायथ आत्मानम् इति एवं लक्षणः स्वोपि असति आत्मनः कर्तृत्वे न उपपद्येत तस्मादपि अस्य कर्तृत्व सिद्धे। योपि अयम्, अयम् अर्थात औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजनः समाधि, अयम् अर्थात समाधि बहुव्री हो गया बीच में, औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति ही प्रयोजनम यस्य समाधे है, तसा समाधि औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन, इसलिए प्रयोजन ल्यूट हुआ, ल्यूट होने पर भी पुंगलिंग है तो ये कि बहुव्री हुआ है। औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन है जिस समाधि का, वो अयम, अयम समाधि उपदिष्ट वेदांतेषु, कुत्र दिखाते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, तो जिसके द्वारा ये देखा जाएगा, द्रष्टव्य जिसके द्वारा देखा जाएगा वो करता होगा, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, इस प्रकार के जो सब दिखाया गया। और ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम्, ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम्, आत्मा का ध्यान करे ध्यायथ, ये भी लोट का रूप हो गया। इति एवं लक्षण, जो सब ये विधि है आत्मज्ञान के लिए जो विधि है, स्वपि असति आत्मनः कर्तृत्वे, अगर आत्मा में कर्तृत्व नहीं रहेगा, नहीं रहेगा अर्थात बुद्धि में जड़ में अगर कर्तृत्व मानेंगे न उपपद्येत, सिद्ध नहीं होगा। बुद्धि जड़ होने से उसका कोई औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन बुद्धि को नहीं रहेगा। तस्मादपि अस्य अस्य आत्मनः कर्तृत्व सिद्धि, आत्मा में ही कर्तृत्व। तभी टीका में मुक्ति फल भोक्तुरेव तदुपाय समाधि कर्तृत्वम युक्तम, मुक्ति का जो फल, फल का जो भुक्ता होगा उसी का ही उपाय हो गया समाधि, उसका समाधि का कर्तृत्व होगा। फल जिसको चाहिए उपाय का कर्ता वही होना पड़ेगा। तो फल ये बुद्धि जड़ को नहीं चाहिए, जीव को ही चाहिए, इसलिए तद उपाय जो समाधि, समाधि का कर्तृत्व भी जीव को होना चाहिए। अन्यथा आत्मनो अकर्तृत्व बुद्धेरपि अभोक्त्रियाः कर्तृत्व अयोगात समाध्य भाव प्रसंग इत्यर्थ। अन्यथा अन्यथा अर्थात आत्मनो अकर्तृत्व, आत्मा अगर कर्ता नहीं होगा तो फिर बुद्धि को कर्ता मानना पड़ेगा। किंतु बुद्धेरपि अभोक्त्रिया, बुद्धि भोक्त्री नहीं है, नहीं होने से कर्तृत्व अयोगात, जो भोक्ता नहीं होगा वो कर्ता नहीं होगा, होने से समाधि अभाव प्रसंग। समाधि अभाव कहने का तात्पर्य है कि जो विधि है वो विधि में कोई प्रवृत्त नहीं होगा तो ज्ञान के लिए वो विधि अनर्थक होगा। तो ये अंतिम दोष होगा कि शास्त्र अनर्थक होगा। कैसे मुक्ति का फल वास्तविक है, मुक्ति ही फल लेना ही ठीक है, मुक्ति फल ठीक है। जब मुक्ति का फल कहते हैं अर्थात बंधन से जो मुक्त हो जाना, वो क्रिया को व्यापार को इस प्रकार के, और फल फल अर्थात जो नित्य आनंद रूप हो जाना। समानाधिकरण, हाँ समानाधिकरण था राहो शिरो, हाँ वो हो जाने से अर्थात वही फिर कर्मधारय कर देना चाहिए। हम षष्ठी क्यों कहेंगे, फिर क्यों गौणी कहेंगे, तो सीधा मुक्ति एवं फल वो भी कह सकते थे। समानाधिकरण तो जहां षष्ठी कह देते हैं, जैसे बंधन का फल, बंधन का फल अर्थात फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब अनुभव होना, इस प्रकार की मुक्ति का फल अर्थात नित्य सुख ये जो स्थिति रहना, उस प्रकार कह देते हैं। किंतु मुख्य अर्थ में समानाधिकरण लेना चाहिए। अच्छा अभी पूर्व पक्ष आक्षेप करेगा तो अभी आप आत्मा में कर्तृत्व स्वीकार कर लिए, तो आत्मा में अगर कर्तृत्व स्वीकार किए तो फिर मोक्ष होगा कैसे। तो सिद्धांती उसके लिए कहेगा ये जो कर्तृत्व हम आत्मा में स्वीकार करते हैं ये कल्पित कर्तृत्व है, इसलिए उसका स्वभाव से मुक्त है, उपाधि के चलते कर्तृत्व आरोपित तो हो जाता है। जब उपाधि नहीं रहेगा तो कर्तृत्व उसका नहीं रहेगा, तो स्वभाव तो मुक्त है। इसके लिए सूत्र ये आगे ये महत्वपूर्ण सूत्र, इसका बहुत उदाहरण होता है। यथा च तक्षो भयथा, यथा च तक्षो भयथा, यथा च तक्षो भयथा, यथा च तक्षो भयथा, यथा च तक्षा, तक्षा अर्थात लकड़ी कार्य करने वाला तक्षा, तक्षण प्रातिपदिक, उभयथा, उभयथा अर्थात जब उपकरण सहित हो जाता है तब कार्य में लिप्त रहता है, सुख दुख प्राप्त करता है, और जब उपकरण रहित हो जाता है तब शांत आनंदित हो जाता है। तो इसी प्रकार की यहाँ भी जीवात्मा जब बुद्धि उपाधि विशिष्ट हो जाता है तब स्वप्न जागृत अवस्था में आकर के ये सुख दुख भोगता होता है, और जब ये बुद्धि उपाधि रहित हो जाएगा तब कोई उसको सुख दुख नहीं है, तो इसलिए वो उसका स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो उभयथा दोनों प्रकार की अर्थात आरोपित उपाधि को लेकर के, आरोपित उपाधि धर्म को लेकर के अन्य प्रकार दिख मतलब अनुभव होता है। आरोपों का जब निराकरण हो जाता है, भ्रांति की जब निराकरण हो जाता है तब फिर वास्तव स्वरूप में आ जाता है। कार्य का कर्तृत्वं वास्तवं किंवा कर्तृत्वं वास्तवं किंवा कल्पितं वास्तवं भवेत् कल्पितं वास्तवं भवेत् यजेतेत्यादि शास्त्रेण यजेतेत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्यावादितत्वतः सिद्धस्यावादितत्वतः असंगो हीति तद्वादात् असंगो हीति तद्वादात् स्फटिके रक्ततेव तत् स्फटिके रक्ततेव अध्यस्तं धीचक्षुरादि अध्यस्तं धीचक्षुरादि करणोपाधि सन्निधेः करणोपाधि सन्निधेः कर्तृत्वं वास्तवं किंवा कल्पितं वास्तवं भवेत् यजेति इत्यादि शास्त्रेण सिद्ध्यस्यावादितत्वतः असंगो हीति तद्वादात् स्फटिके रक्ततेव तत् संशय दिखाते हैं कर्तृत्व वास्तवम किंवा कल्पितम। यहाँ तक संशय हो गया। कर्तृत्व अर्थात आत्मनि, आत्मनि कर्तृत्व वास्तवम किंवा कल्पितम। पूर्व पक्ष कहता है कि वास्तवम भवेत, हेतु देता है यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य। तो यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य कर्तृत्वस्य वास्तवत्वं भवेत्। ये शास्त्र में जो कहा गया वो क्यों वास्तव हो जाएगा, तो अबाधितत्वतः, उसका बाध कहीं नहीं कहा गया है। सिद्धांत कहता है कि बाध उसका कहा गया असंगो ही थी तद बाधात, तद अर्थात जो कर्तृत्व आत्मा में जो कर्तृत्व कहते हैं असंगो ही थी तद बाधात। फिर अनुभव होता है तो स्फटिके तद रक्त में रक्तता ही वो स्फटिक में जैसे रक्तता, रक्तता लालिमा कहते हैं स्फटिक में जैसा दिखता है। तो स्फटिके रक्तता इव तद अध्यस्तम, तद अर्थात कर्तृत्व, वो कर्तृत्व अध्यस्तम। तो अध्यस्त होता है तो रक्तता स्फटिक में आने के लिए पुष्प वहाँ उपाधि हुआ। इस प्रकार की यहाँ मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इसलिए कहते हैं धी चक्षुरादि करण उपाधि सन्निधे है हेतु। पंचमी दे दिया धी चक्षुरादि करण, यही सब उपाधि हो गया। तो उपाधि नाम सन्निधे है ये अध्यस्त हो जाता है कर्तृत्व, उपाधि सन्निधे है पंचमी हेतु में। तो क्योंकि जब उपाधि नहीं रहता है सुसुप्ति में कोई कर्तृत्व के अनुभव नहीं है, सुप्त अभावत अर्थात बुद्धि कार्य करने से ये कर्तृत्व, और बुद्धि खाली कार्य करने से कर्तृत्व नहीं, बुद्धि कार्य करने का समय में ये जो अहंकार विशिष्ट होकर के कार्य करता है। जब वही बुद्धि फिर शुद्ध हो जाएगी फिर कहेगा कि ना ना ये कर्तृत्व वास्तव नहीं है, ये तो खाली ऐसे दिखता है कल्पित मात्र। ये संस्कार को बदलना है, यही सारे वेदांत का कार्य है। टीका में यथाच उतक्ष उभयथा उक्तम आत्मनः कर्तृत्वम् उपजीव्य संशय पूर्वपक्ष आह। आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध किया गया पूर्व अधिकरण में, उसको आश्रय करके उपजीव्य आश्रय करके संशय और पूर्वपक्ष ये दोनों भाष्य में एवं तावत् शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः कर्तृत्वं शारीरस्य प्रदर्शितम् तत्पुनः स्वाभाविकं वा स्याद् उपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते। एवं तावत् प्रथमं, तावत् का अर्थ प्रथमं, शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ये कहा गया। शास्त्र सार्थक हो इसलिए जीव को ही कर्ता मानना पड़ेगा क्योंकि बुद्धि जड़ है, इसलिए शास्त्र का अर्थवत्व के लिए जीव को कर्ता मानना पड़ेगा। शास्त्रार्थवत्व आदि हेतु भी प्रथम सूत्र था, आगे आ गया और सब आया। तो ये शक्ति का विपर्य होगा, ये समाधि इत्यादि ये सब संभव नहीं होंगे, ये सब हेतु दिया गया। कर्तृत्व शारीरस्य प्रदर्शितम प्रकर्षेण दर्शितम दिखाया गया ये सब सूत्र के माध्यम से, शारीर जीव जीवात्मा उसमें कर्तृत्व दिखाया गया। तत्पुनः स्वाभाविकम वा स्याद उपाधि निमित्तम वा इति चिंत्यते। तथा कर्तृत्व जीव में ये कर्तृत्व स्वाभाविक होगा अथवा उपाधि निमित्त वा इति चिंत्यते विचार्यते। पूर्व पक्ष कहते हैं तत्र एतैरेव शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः स्वाभाविकं कर्तृत्वं अपवाद हेतु अभावात् इति। तत्र एतैरेव शास्त्रार्थवत्वाद ये सब जो हेतु कहा गया है वही हेतु के द्वारा ही सिद्ध होता है कर्तृत्वं आत्मनि स्वाभाविकं। क्यों कहते हैं अपवाद हेतु अभावात्, इसको अपवाद करने के लिए निराकरण करने के लिए कोई हेतु नहीं है। एवं प्राप्ते ब्रह्मः, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मः। टीका में आत्मा में कर्तृत्व सिद्धांति क्यों ये स्वीकार किया उसके लिए कहते हैं सांख्य निराशेन आत्मनः कर्तृत्वे साधिते बाधकाभावात् तत्सत्यमिति मीमांसकादि पक्षः प्राप्तः। सांख्य बुद्धि में कर्तृत्व मानता है, तो उसको निराश करने के लिए आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध किया गया। ये पूर्व अधिकरण जो आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करना, ये केवल सांख्य मत का निराकरण करने के लिए। तो अभी आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध कर दिया जाने के बाद अभी मीमांसक कहता है कि आत्मा में कर्तृत्व का बाधक कोई और प्रमाण नहीं होने से बाधक अभावात आत्मनि कर्तृत्व से बाधक अभावात तत्सत्यम तत्सत्यम आत्मनि कर्तृत्व से कर्तृत्व सत्यम इति मीमांसकादि पक्ष। आत्मा को ही कर्ता मानता है मीमांसक, अर्थात उनका मत में कोई और निर्गुण निष्क्रिय शुद्ध आत्मा ऐसे वो लोग स्वीकार नहीं करते। न च अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा असंगत्व आगमेन बाध, आत्मा में कर्तृत्व वास्तव है क्योंकि बाध नहीं होता है। तो सिद्धांत कहता है कि आत्मा असंग है कहा गया, असंगो ही अयम पुरुष, तो ये आगम के द्वारा श्रुति के द्वारा कर्तृत्व का बाध होगा इति नच वाच्यम। मीमांसा को कहता है अहंकर्ता इति अनुभव सहित कर्तृत्व श्रुति बलेन तस्य आगमस्य स्थावकत्वाद इति प्राप्ते उत्सूत्रम एव सिद्धांत यति। मीमांसा कहता है कि अहंकर्ता इति अनुभव सहित कर्तृत्व श्रुति बलेन, जैसे आप असंग श्रुति दिखाते हैं ऐसे कर्तृत्व श्रुति भी है। जैसे तैतरीय में कहा गया विज्ञानम यज्ञम तनुते आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम, कर्म में भी कर्तृत्व जीव आत्मा को कहा गया और ज्ञान में भी कर्तृत्व आत्मा को में कहा गया। इसलिए कर्तृत्व कहने वाले श्रुति भी है, असंग कहने वाले श्रुति भी है, कर्तृत्व कहने वाले श्रुति भी है। अभी कहेंगे कि उभय पक्ष समान हुआ, किंतु कर्तृत्व कहने वाले श्रुति के लिए सहकार्य है कि कर्ता इति अनुभव, अहम कर्ता इसी प्रकार की अनुभव है। तो कर्ता इति अनुभव सहित जो कर्तृत्व श्रुति ये अभी बलवती हो जाएगी होने से तस्य आगमस्य, तस्य आगमस्य अर्थात ऊपर में जो कहा गया असंग आगम, सिद्धांत कहता है कि असंगत्व आगमेन बाध, तो पूर्व पक्ष मीमांसक कहता है कि वो असंग आगम बाध हो जाएगा क्योंकि कर्तृत्व आगम के लिए और अनुभव सहकारी है होने से, तो फिर वो जो असंग आगम का क्या गति होगी कहते हैं स्थावकत्व, तस्य आगम से स्थावकत्व असंग आगम स्थावक हो गया। तो स्तुति करता है केवल यजमान का कर्ता का स्तुति करने के लिए कहा गया स्थावकत्वाद इति प्राप्ते उत सूत्रम एव सिद्धांत यति। अभी सूत्र का विचार आरंभ नहीं हुआ तो उत सूत्रम कहते हैं अर्थात सूत्राद वही ही सिद्धांत यति भाष्य में सूत्र वही सूत्र अर्थात सूत्र को अभी विचार को नहीं लेकर के भी उसका निराकरण करता है ये उत सूत्रम। भाष्य में अर्थात सूत्र का विचार आगे आरंभ करेंगे, अभी तो सूत्र से बाहर होकर के विचार दिखाते हैं। भाष्य में न स्वाभाविकं कर्तृत्वम् आत्मनः संभवति अनिर्मोक्ष्य प्रसंगात्, तो आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं होगा। अगर आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक मानेंगे तो फिर मोक्ष नहीं होगा क्योंकि जो स्वाभाविक गुण होगा उसका कभी निराकरण नहीं होगा। कर्तृत्व स्वभावत्वे ही आत्मनो न कर्तृत्वान निर्मोक्षः संभवति, आत्मनो कर्तृत्व स्वभावत्वे आत्मा का स्वभाव अगर कर्तृत्व हो जाएगा तो कर्तृत्वात निर्मोक्षः न संभवति, कर्तृत्व से मोक्ष ये नहीं होगा। जैसे अग्निर इव औष्ण्यात्, जैसे अग्नि कभी औष्ण्य रूप के स्वभाव से निर्मुक्त नहीं हो जाता है, इसलिए वार्तिक में वो प्रसिद्ध श्लोक है बृहद वार्तिक में आत्मा कर्तरादि रूपश्चेन मा कांक्षी तरही मुक्ततां, आत्मा अगर कर्तरादि रूप होगा स्वाभाविक उसका अगर रूप हो जाएगा मा कांक्षी कांक्षी माँ के मांगी लू तो आकांक्षा न करे मा कांक्षी तरही मुक्ततां, फिर मुक्ति के लिए आकांक्षा न करे क्यों नहीं स्वभाव भावान व्यावर्ते औष्ण्यवत रवे है औष्ण्य रवे है औष्ण्यवत भावानाम स्वभावो नहीं व्यावर्ते तो कभी व्यावृत नहीं होगा। इसलिए आत्मा का स्वभाव अगर कर्तृत्व हो जाएगा तो ये न कर्तृत्व निर्मोक्ष संभवती, कर्तृत्व से निर्मोक्ष नहीं होगा। स्वभावतः नहीं हो पाएगा। नच कर्तृत्वाद अनिर्मुक्तस्य अस्ति पुरुषार्थ सिद्धि। सिद्धांत कहते हैं कि जो कर्तृत्व से जिसका मुक्ति नहीं होगी उसका फिर पुरुषार्थ मोक्ष ये सिद्ध नहीं हो जाएगा। कर्तृत्व से दुख रूपत्वात्, कर्तृत्व मात्र ही ये दुख रूप है, इसलिए कर्तृत्व से मुक्त नहीं हुआ तो निरति से सुख स्थिति ये प्राप्त नहीं हो जाएगा। टीका में यद उक्तम बाधक अभावाद इति तद असिद्धम इति आह। मीमांसक कहा था कि कर्तृत्व श्रुति ये सिद्ध है क्योंकि उसमें बाधक नहीं है। दो पंक्ति ऊपर में था, सांख्य मत निराशेन आत्मनः कर्तृत्व साधिते। टीका में बाधक अभावात तत् सत्यम ऐसे कहा था, तो सिद्धांति उसको कहता है यद उक्तम बाधक अभावाद इति तद असिद्धम। क्यों असिद्ध? अनिर्मोक्ष प्रसंगात, भाष्य में कहा दिया न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति अनिर्मोक्ष प्रसंगात, इसलिए बाधक नहीं है ये बात नहीं, बाधक है आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व सत्याम कर्तृत्व सति मोक्षो न स्यात्, ये बाधक हो गया। ननु कर्तृत्वम नाम क्रिया शक्तिर मुक्तौ अपि अस्ति। पूर्व पक्ष कह रहा है कर्तृत्व का अर्थ हो गया क्रिया शक्ति, तो क्रिया का शक्ति जिसमें रहेगा उसी में ही कर्तृत्व, इसलिए नया एक लोग कहते हैं कर्तृत्वम कृति, कृति अर्थात यत्न प्रयत्न, क्योंकि प्रयत्न होने के आगे जाकर के क्रिया होगा, इसलिए क्रिया जब सूक्ष्म अवस्था में रहता है उसी को न्यायिक लोग कृति कहते हैं, प्रयत्न वही हो गया क्रिया के लिए शक्ति। शक्ति कोई भी पदार्थ का शक्ति, शक्ति अर्थात कार्य जनन सामर्थ्य उसी को शक्ति कहते हैं। तो विपूर्व पक्ष कहता है कि क्रिया शक्तिर मुक्त अस्ति, तो यही हो गया कर्तृत्व, हो गया क्रिया शक्ति, ये मुक्ति में भी रहेगा, तो रहेगा तो सिद्धांत क्या कह दिया कर्तृत्व अगर स्वाभाविक होगा तो मुक्ति नहीं होगी। पूर्व पक्ष कहता है कि कर्तृत्व ये मुक्ति अवस्था में भी रहेगा, तो रहेगा तो फिर कर्तृत्व का तो दुख रूप है तो फिर मुक्त कैसे हो जाएगा। पूर्व पक्ष उसके लिए कहता है तथापि मुक्ति अवस्था में कर्तृत्व रहेगा, तथापि शक्ति कार्यस्य क्रिया रूप शक्यस्य अभावात मुक्ते है। शक्ति का कार्य, शक्ति रहेगी मुक्ति में किंतु शक्ति का कार्य नहीं होगा। शक्ति का कार्य क्या है कहते हैं क्रिया रूप, क्रिया रूप क्या है कहते हैं क्रिया रूप शक्य। तो शक्ति का यही कार्य है कि शक्य को बना देना, तो ये शक्य बनेगा नहीं मुख्य अवस्था में, तो शक्ति होने पर भी उसका शक्य नहीं बनेगा। अर्थात पूर्व पक्ष का कहने कि कारण रहने पर भी कार्य नहीं बनेगा और कार्य ही दुख रूप होता है, तो कर्तृत्व हो गया कार्य, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा तो मुक्ति बा सिद्ध हो गया, यही पुरुषार्थ है। तो शक्ति का कार्य जो क्रिया रूप शक्य उसका अभावात मुक्ते है पुरुषार्थत्व सिद्धि, तो मुक्ति पुरुषार्थ हो जाएगी क्योंकि जो दुख रूप है कार्य रूप है कर्तृत्व बोध है वो नहीं रहेगा। इति संकते पूर्व पक्ष कह रहे हैं। ननु भाष्य में स्थितायामपि कर्तृत्व शक्तौ कर्तृत्व कार्य परिहारात पुरुषार्थः सेत्स्यति। स्थितायामपि कर्तृत्व शक्तौ मुक्ति अवस्था में कर्तृत्व शक्ति रहा, होने पर भी कर्तृत्व कार्य परिहारात कर्तृत्व रूप को जो कार्य है वो नहीं होगा, नहीं होने से पुरुषार्थ सेच्यते पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। टीका में सिद्धांत कहता है सत्याम सत्तो कथम कार्य परिहार, अगर शक्ति है तो कैसे कह देंगे कि कार्य नहीं होगा। तो अभी पूर्व पक्ष उसमें कहता है तत्राह तत्राह पूर्व पक्ष भाष्य में तत्परिहारश्च निमित्त परिहारात, सामर्थ्य होने पर भी अगर निमित्त नहीं रहेगा तो भी कार्य नहीं बनेगा। तो तत्परिहारश्च तथा कार्य शक्ति का जो कार्य, शक्ति कार्य परिहार कैसे हो जाएगा कहते हैं निमित्त परिहारात, अभी निमित्त नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, कार्य का परिहार हो जाएगा। यथा अग्नेर दहन शक्ति उक्तस्यापि काष्ठ वियोगात दहन कार्य अभावस्तद्वत्। अग्नि में दहन शक्ति तो है तो होने पर भी काष्ठ वियोग, अगर काष्ठ ईंधन अगर संयोग नहीं करेंगे तो जो अग्नि का कार्य है दहन कार्य जिसके लिए उसके पास शक्ति भी है, तो होने पर भी निमित्त काष्ठ का अभाव हो जाने से दहन कार्य रूपक शक्य कार्य ये नहीं होगा तद्वत। तो अर्थात शक्ति के साथ निमित्त मिलने पर ही कार्य होगा, तो निमित्त अभाव से शक्ति रहने पर भी कोई हानि नहीं अर्थात कार्य नहीं होगा तो मुख्य ये सिद्ध हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष का मत में अदृष्ट इत्यादि निमित्त टीका में आगे इसका विचार दिखाता है सिद्धांति। सिद्धांति कहता है कि मुक्त शक्ति सत्व कार्य मापी स्यात, शक्ति अगर है तो कार्य होगा। तो क्यों ऐसे सिद्धांति कहता है, कहते हैं कार्य जो हो गया वो हो गया शक्य, तो शक्य अभावे शक्ति अयोगात। अगर शक्य नहीं है आप किस प्रमाण से कहते हैं कि शक्ति है, कभी अगर कार्य दिखेगा तभी आप कह सकते हैं कि उसमें शक्ति है, अगर कार्य कभी भी दिखेगा नहीं शक्य अभावे शक्ति अयोगात। शक्ति अयोगात सिद्धांति कहने का तात्पर्य है कि प्रमाण अभावात, आप वहां शक्ति है ऐसे कहने के लिए क्या प्रमाण है, तो शक्याभावे शक्ति अयोगात, शक्ति अयोगात तथा प्रमाण अभावात, कोई प्रमाण नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि ये प्रलय अवस्था में ये शक्ति ही नहीं रहता, सिद्धांत कहेगा प्रलय अवस्था में शक्ति नहीं रहेगा तो आगे कैसे ये होगा अर्थात कार्य कैसे होगा। तो देखिए सिद्धांत अभी दृष्टांत देता है प्रलय अवस्था को, देखिए कोई भी कार्य नहीं है फिर भी शक्ति विद्यमान है, तो मतलब शक्ति विद्यमान है अर्थात आगे पुनः कार्य से हम अनुमान करके कह देते हैं कि शक्ति है, किंतु मोक्ष में इस प्रकार की नहीं होगा, आगे फिर कभी कार्य हो जाएगा ये नहीं होगा। नहीं होने से मोक्ष अवस्था में शक्ति रहती है ये कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा। अस्ति ही प्रलये अपि कार्यम पुनरुद्भव योग्यम सूक्ष्मम शक्यम। तो पूर्व पक्ष कहेगा प्रलय में देखिए तो शक्ति तो रहता है कार्य नहीं रहता है, तो सिद्धांत कहता है कि कार्य नहीं रहता नहीं आगे कार्य कर देता है, तो पुनरुद्भव योग्यम सूक्ष्मम शक्यम, इसलिए प्रलय अवस्था में भी शक्य रहता है, शक्य नहीं रहता ये बात नहीं, सूक्ष्म अवस्था में शक्य रहता है। तथा च शक्तिया धर्मियादि निमित्ते ही सहित कार्य आक्षेपात मुक्ति लोप इति परिहरति। शक्तिया धर्मादि निमित्ते ही, सिद्धांति धर्मादि को निमित्त दे रहा है, पूर्व पक्ष जो कहता था ना कि निमित्त नहीं होने से कार्य नहीं होगा, निमित्त अर्थात धर्माधर्मादि। तथा च शक्तिया तृतीया धर्मादि निमित्ते ही शक्ति का साथ, शक्ति शक्तिया अर्थात शक्ति सह धर्मादि निमित्ते ही सहित कार्य आक्षेपात, शक्तिया अर्थात शक्ति द्वारा हो जाएगा द्वारा, धर्मादि निमित्ते ही सहित कार्य आक्षेपात, तो कार्य का आक्षेप होगा, होने से मुक्ति लोप अर्थात मुक्ति अवस्था में भी अगर शक्ति स्वीकार करेंगे तो धर्मादि निमित्त से कार्य होगा फिर मुक्ति अवस्था में, इति मुक्ति का लोप हो जाएगा तो मुक्ति पदार्थ नहीं होगा। अनिर्मोक्ष प्रसंग भाष्य में पूर्व पक्ष कह देता था यथा अग्निर दहन शक्ति युक्त श्यापी काष्ठ वियोगा दहन कार्य अभाव तद्वत, सिद्धांत कहता है कि न निमित्ता नाम अपि, पूर्व पक्ष कहा कि शक्ति तो है किंतु निमित्त नहीं रहा, सिद्धांत कहता कि निमित्ता नाम अपि शक्ति लक्षणेन संबंधेन, संबंधेन है अच्छा, शक्ति लक्षणेन संबंधेन समानाधिकरण, यहाँ दो प्रकार की टीका में दिखाएंगे, समानाधिकरण भी है और असमानाधिकरण भी है दिखाएंगे। शक्ति लक्षणेन संबंधेन अर्थात शक्ति ही संबंध हो गया, तो किसका कहते हैं निमित्तानाम, निमित्त का संबंध क्या हो गया कहते हैं शक्ति, ये किसके साथ संबंध कहते हैं कार्य के साथ संबंध, निमित्तानाम कार्येण सह संबंधेन, कार्य के साथ संबंध हो गया शक्ति, शक्ति की संबंध हो गया, तो होने से संबद्धानाम, अभी संबंध हो गया शक्ति, संबद्ध हो गया निमित्त, निमित्त और कार्य संबद्ध हो गए, उनका बीच में संबंध आ गया शक्ति, तो संबंधानाम संबद्ध हो गए निमित्त, वो संबद्धानाम अत्यंत परिहार असंभवात्। क्योंकि संबंध अगर विद्यमान है संबंधी का अभाव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। संबंधी हो गया निमित्त और संबंध हो गया शक्ति, तो आप शक्ति रूप का संबंधों को मानते हैं, तो निमित्त रूप का संबंधी का अत्यंत अभाव परिहार असंभवात नहीं हो पाएगा। टीका में सनिमित्तस्य कार्यस्य शक्यत्वेन, कार्य निमित्त के साथ शक्य, कार्य ही शक्य कहते हैं, तो सनिमित्तस्य कार्यस्य शक्यत्वेन शक्त्या संबंधात, शक्ति के साथ संबंध होने से कार्य का शक्ति के साथ संबंध हुआ, और ये जो कार्य हो गया वो सनिमित्त है। सनिमित्त अर्थात निमित्त और कार्य ये दोनों का बीच में शक्तिया संबंधात, शक्ति के द्वारा संबंध हो जाने से निमित्तानामपि परंपरया शक्ति संबंधित्वम उक्तम, निमित्त भी शक्ति के साथ संबद्ध हो गए। अभी शक्ति का सनिमित्तस्य कार्यस्य शक्यत्वेन शक्या संबंधात, अच्छा अभी शक्तिया संबंधात शक्ति का संबंध हो गया कार्य के साथ और कार्य हो गया सनिमित्त। अभी परंपरया शक्ति का संबंध निमित्त में भी हो जाएगा, शक्ति का संबंध कार्य के साथ हुआ, कार्य का संबंध निमित्त के साथ हुआ, इसलिए परंपरया शक्ति का संबंध भी निमित्त के साथ हो जाएगा। देखिए द्वारा सनिमित्तस्य कार्यस्य, कार्य हो गया शक्य, शक्य जो कार्य हुआ उसका शक्ति के साथ संबंध हुआ, तभी कार्य और शक्ति ये दोनों संबंध हो गए, और ये जो कार्य हुआ वो सनिमित्त अर्थात अभी कार्य का भी निमित्त के साथ संबंध है, तो कार्य का निमित्त के साथ संबंध है, कार्य का शक्ति के साथ संबंध है, होने से अभी सामानाधिकरणीय संबंध से अभी निमित्त और शक्ति ये दोनों भी संबंध हो जाएंगे। दोनों का संबंध शक्ति और कार्य, निमित्त और शक्ति ये दोनों कार्य के साथ संबंध होते हैं, तो होने से परंपरया शक्ति संबंधित्वम कार्यस्य शक्ति संबंधित्वम निमित्तस्य, निमित्त कहाँ है मतलब निमित्तानामपि बीच में देना, निमित्तानामपि परंपरया शक्ति संबंधित्वम, निमित्तों का भी शक्ति संबंधित्वम अर्थात शक्ति के साथ संबंध ये निमित्त का भी हो गया, किंतु परंपरा से शक्ति कार्य के साथ, कार्य निमित्त के साथ, इसलिए शक्ति भी निमित्त के साथ परंपरा संबद्ध हो गया। तो संबंधेन भाष्य में दिया कि शक्ति लक्षणेन संबंधेन, तो संबंधेन का अर्थ संबंधीना, संबंधी के साथ, संबंधी हो गया वो निमित्त, तो निमित्तानामपि शक्ति लक्षणेन संबंधेन, संबंधेन अर्थात संबंधीना, संबंधी के साथ, हाँ ठीक है, मतलब शक्ति रूप जो संबंधी हुआ निमित्त का वो शक्ति रूप संबंधी के साथ भी संबंध हो गया, परंपरा यह हुआ जो कह दिए संबंध है ना अर्थात संबंधी ना, तो क्योंकि भाष्य में पंक्ति दिया निमित्तानाम संबंध है ना, संबंध है ना अर्थात संबंधी ना, निमित्तों का संबंधी के साथ संबंध हो गया, तो संबंधी कौन हो जाएगा कहते शक्ति, तो एक संबंधी हो गया शक्ति, दूसरा संबंधी हो गया निमित्त, बीच में आ गया कार्य, कार्य के द्वारा परंपरा या संबंध हो गया, ये हो गया शक्ति लक्षण न संबंध है न। अब दूसरा कहते हैं यदवा शक्ति लक्षणम आक्षेपकम यस्य कार्यस्य, शक्ति लक्षणम, लक्षणम अर्थात आक्षेपकम सूचकम, तो यस्य कार्यस्य तेन कार्येण, तो शक्ति लक्षण का अर्थ हो गया कार्येण, क्योंकि शक्ति ही उसका सूचक है कार्य का, कार्येण। अच्छा पहले दिया था शक्ति लक्षण न संबंधेन, संबंधेन अर्थात तो संबंधी न, संबंधी हो गया था शक्ति, अभी शक्ति लक्षण न, शक्ति लक्षण का अर्थ हो गया कार्य, तेन कार्येण यह संबंध, कार्य के साथ जो संबंध, इति व्यधिकरणे तृतीय कार्य के साथ ये संबंध कस्य भाष्य में पंक्ति दिया था निमित्तानाम अपि, तो निमित्तानाम कार्य के साथ जो संबंध हो गया, तो निमित्तों का भी कार्य के साथ संबंध हुआ और निमित्तों का कार्य के माध्यम से शक्ति के साथ भी संबंध हुआ, इसलिए निमित्तों में भी वह शक्ति रहेगा रहने से। तो मुख्य काल में पूर्व पक्ष कहता है कि निमित्त नहीं रहने से तो शक्ति रहने पर भी कार्य नहीं होगा, सिद्धांत कहता है कि शक्ति अगर है तो निमित्त को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति हो गया संबंध, संबंध है तो संबंधी को भी रहना पड़ेगा, शक्ति भी है निमित्त भी है तब तो कार्य होगा ही होगा, इसलिए मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, ननु नरस्य कर्मणा देवत्ववत शास्त्र बलात् कर्तुरेव अकर्तृता सिद्धिर इति संकते। नर मनुष्य कर्म करके देवत्व प्राप्ति कर लेता है, तो इसी प्रकार के क्यों प्राप्त कर लेता है, कहते हैं शास्त्र प्रामाण्य, शास्त्र कहता है कि स्वर्ग काम यजे तो याग कर्म करके देवत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार की शास्त्र बलात् कर्तुरेव अकर्तृत्व सिद्धि असंग ही अयम आत्मा, ये जो अकर्तृत्व दिखाते हैं मोक्ष अवस्था में, कहते हैं ये शास्त्र बलात् हो जाएगा, अभी तो करता है किंतु शास्त्र बलात् ये अकर्ता हो जाएगा। जैसे अभी मनुष्य है शास्त्र बलात् शास्त्र प्रामाण्यात् कर्म करके देवता हो जाता है, इसी प्रकार की अभी तो कर्ता भुक्ता है वास्तव शास्त्र बलात्, कहते हैं कि ये जो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इसके द्वारा वो स्वाभाविक रूप से अपना असंगत्व को प्राप्त कर लेगा। इति संकते भाष्य में ननु मोक्ष साधन विधानात मोक्ष सेच्यति, जैसे स्वर्ग साधन विधानात देवत्व सेच्यति, इसी प्रकार के मोक्ष साधन श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि उससे ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, तो मोक्ष साधन विधानात मोक्ष सेच्यति इति। टीका में ज्ञानात अकर्तृत्वाख्य मोक्षश्चेत कर्तृत्वम आविद्यकम स्याद यतो ज्ञानम अज्ञानस्य एव निवर्तकम्, सिद्धांती कहता है ज्ञानात अकर्तृत्वाख्य मोक्ष, क्योंकि पूर्व पक्ष भाष्य में कह दिया मोक्ष साधन विधानात मोक्ष, मोक्ष का साधन हो गया ज्ञान, तो ज्ञान का विधान होने से उससे मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा पूर्व पक्ष का, तो सिद्धांत कहता है कि ठीक है अगर ज्ञानात अकर्तृत्व रूप को मोक्ष अगर सिद्ध हो जाएगा तो ज्ञान से अगर कर्तृत्व की निराकरण हो गया तो कर्तृत्व आविद्य को मानना पड़ेगा, जिसका निराकरण ज्ञान मात्र से हो जाता है वो पदार्थ अज्ञान का ही कार्य होना पड़ेगा। जैसे सर्प की निवृत्ति अगर रज्जु का ज्ञान मात्र से हो जाता है तब जानना पड़ेगा कि सर्प रज्जु अज्ञान का ही कार्य है। कर्तृत्वम आविद्यकम स्यात् यतो ज्ञानम अज्ञानस्य एव निवर्तकम्, अगर कर्तृत्व सत्य हो जाएगा ज्ञान उसका निवर्तक नहीं हो पाएगा, ज्ञान तो अज्ञान मात्र का निवर्तक होगा। यदि कर्मणा मोक्षः तत्र आह, यदि कर्मणा मोक्ष, अच्छा जो अवतरणिका में ननु से पहले दिया था ना, ननु कर्म नरस्य कर्मणा देवत्ववत, तो शास्त्र बोला तो कर्तुरेव अकर्तृता, अर्थात कोई कर्म के द्वारा अकर्तृता भी हो जाएगा, इस प्रकार के एक संशय लाएंगे। यहाँ कोई टिप्पणी है क्या ननु ना, यदि कर्मणा मोक्ष, अच्छा यदि कर्मणा मोक्ष, अगर कर्म से मोक्ष हो जाएगा तो ये वही पूर्व अवतरणिका के आधार पर कह सकते हैं, जैसे कर्म से देवत्व हो जाता है इस प्रकार कर्म से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान से अगर मोक्ष होगा तो कर्तृत्व को आविद्य को मानना पड़ेगा, पूर्व पक्ष अगर कर्तृत्व को वास्तव कहेगा तो फिर ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान से अगर मोक्ष नहीं होगा तो फिर कर्म से मोक्ष मानना पड़ेगा, ये भूमिका लिया जा सकता है। यदि कर्मणा मोक्ष तत्राह, भाष्य में न साधना यत्तस्या नित्यत्वात्, साधन से साधन का आयत्त जो होगा वो तो तस्य अनित्यत्वात्, अगर कर्म से मोक्ष हो जाएगा कर्म साधन हो गया तो मोक्ष कर्म साध्य हो जाएगा तो नित्य हो जाएगा, यद कृतकम तद अनित्यम। टीका में आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम अभ्युपगम्य अनिर्मोक्ष उक्त। पूर्व पक्ष कहता था कि आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक मानेंगे, सिद्धांति उसको स्वीकार करके दिखाया कि मोक्ष नहीं हो पाएगा। तम आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम अभ्युपगम्य स्वीकार करके अनिर्मोक्ष उक्त। संप्रति असंग निर्विकारत्व अनेक श्रुति व्याकोपात तन्न स्वाभाविकम इत्याह। असंग निर्विकार इस प्रकार की अनेक श्रुति व्याकोप, अनेक श्रुति का विरोध होगा, व्याकोप विरोध होने से तन्न स्वाभाविकम तत्कर्तृत्व, कर्तृत्व आत्मा में स्वाभाविक नहीं होगा। अगर होगा तो आत्मा असंग है निर्विकार है, ये सब श्रुति विरोध हो जाएगा। भाष्य में अपिच नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्म प्रतिपादनात् मोक्ष सिद्धिर अभिमता। नित्य आत्मा नित्य है, शुद्ध है अर्थात ये आगंतुक मल रहित, बुद्ध है ज्ञान स्वरूप, मुक्त है, मुक्त है अर्थात अविद्या अभाव। आत्म प्रतिपादनात् आत्मा इस प्रकार के इसका प्रतिपादन किया जाने से मोक्ष सिद्धिर अभिमता, मोक्ष सिद्धि है, मोक्ष सिद्ध है। तादृग आत्म प्रतिपादनम च न स्वाभाविक कर्तृत्व अवकल्पेत। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा अगर कर्तृत्व स्वाभाविक रहेगा, फिर तादृग आत्म प्रतिपादन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये आत्मा का प्रतिपादन आत्मनः स्वाभाविक कर्तृत्व न अवकल्पेत न समर्थो भवति, ये संभव नहीं होगा। तस्माद् उपाधि धर्माध्यासेन एव आत्मनः कर्तृत्वं न स्वाभाविकम्। इसलिए आत्मा में कर्तृत्वं ये उपाधि धर्म का अध्यास से ही होता है। अगर आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक होगा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कैसे होगा, न स्वाभाविकम्। टीका में नच अभ्यस्त अनेक श्रुतीनाम स्थावकत्व कल्पनम उक्तम युक्तम। सिद्धांत कहता है अनेक श्रुति ये कहा गया आत्मा असंग है निर्विकार है, जो अभ्यास अभ्यास एक तात्पर्य ग्रहण लिंग है, तो तात्पर्य ग्रहण लिंग से जब आत्मा का स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग ये निश्चय होता है। अभ्यस्त अनेक श्रुतीनाम मीमांसक कहता है वो सब स्थावक है, यजमान का स्तुति मात्र करते हैं, स्थावकत्व कल्पनम न च युक्तम। न च पूर्व पक्ष मीमांसा को कहा था तो अकर्ता श्रुति भी है कर्ता श्रुति भी है किंतु अनुभव है कर्ता, इसके लिए सिद्धांत कहता है न च अहम कर्ता इति अनुभव विरुद्धते। अगर आत्मा को असंग कहेंगे तो अहम कर्ता ये अनुभव के साथ विरोध होगा। सिद्धांत कहता है कि तस्य सत्य मिथ्या औदासीन्य कर्तृत्व अवगाहीन अध्यासत्वेन अपि उपपत्ते है। तस्य अर्थात आत्मनि कर्तृत्व अनुभवस्य अहंकर्ता इति अनुभवस्य सत्य मिथ्या उदासीन कर्तृत्व अवगाहिनः। कर्तृत्व का अनुभव हो रहा है किंतु ये कर्तृत्व सत्य है अथवा मिथ्या है इस प्रकार वो नहीं कह रहा है। सर्प दिख रहा है ये सर्प सत्य है मिथ्या है इस प्रकार की निश्चय नहीं हो रहा है। इसी प्रकार के आत्मा में जो कर्तृत्व ये सत्य है मिथ्या है ये तो निश्चय नहीं हो रहा है, अनुभव हो रहा है किंतु ये निश्चय नहीं है। नहीं होने से अध्यासत्वेन अपि उपपत्ते है। आप यहाँ अर्थापत्ति नहीं कहेंगे कि आत्मनि सत्य कर्तृत्व से अभावे अहम कर्ता इति अनुभवो न उपपद्यते। आत्मनि अहम कर्ता इति अनुभवो अन्यथा अनुपपत्या कर्तृत्वम सत्यम इस प्रकार की नहीं कह पाएंगे। तो ये अध्यस्त कर्तृत्व को लेकर के भी अहंकर्ता ही अनुभव हो जा सकता है, इसलिए अन्यथा अपी उपपत्ते, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा कि कर्तृत्व वास्तव। तो कर्तृत्व से अध्यस्तत्व श्रुति माह, कर्तृत्व अध्यस्त है उसमें श्रुति दिखाते। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं भद्रं